شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mwite kwa jina lake Hashim bin Hassan bin Hashim. Hashim bin Hassan bin Hashim. Nitakuozesha kwa yale aliyoyaamrisha Allah, ambayo nikukaa kwa wema, na atakayekuwa mke wako, ikiwa hakuna budi kuachana, jambo ambalo tumomba Allah aliepushe, mwachane kwa wema. Hashim bin Hassan bin Hashim. Nakuozesha dada yangu Zaina binti binti Iyad, kwa ridhaa yake, na kwa idhini yangu, na kwa mahali mliokubaliana, Je, umekubali? Naam, nimekubali kumoa Zaina binti Riwadi. Kwa ridhaa yake, na kwa idhini yako, Ali. Na kwa mahari tuliokubaliana. Nimekuozesha. Nimemoa. Barakallahu lak wa baraka alayka wa jamaa bainakum fil khair. Alhamdulillah. Hapa jambo ambalo limekuleta limefikia kwenye tamati, kwa maana ya tayari Zainab ameshakuwa mke halali kwa maneno haya machache tu tuliyosikia kutoka kwa wali wake wa kisharia ambaye ni kaka yake, kamwozesha shemeji yake Hashim bin Hassan bin Hashim. Na baada ya hapa, nafikiri tuchukue fursa hii fupi dakika tano kwa Imam Zuberi hapa atuhusie chochote kinachofungamana na mnasaba huu ambao umetukutanisha wa ndoa. Lengo ni kukumbushana na kadhalika kushajiishana katika kheri, kwa wale ambao kwamba hawajaliendea hili jambo, na kwa wale ambao kwamba wameliendea lakini wakawa wana mke mmoja au wanawake wawili, kwa hiyo wakawa wanapata fursa za kuongeza. Sheikh Zuberi Imam, kidogo tu, kalima fupi tafadhali. Kwa niaba ya Imam Zuberi hafidhahu Allah taala, imamu wetu Masjid al-Aqsa, kibanda cha Mkaa Mbezi, nitumie dakika tatu mpaka tano insha Allah taala, nisichukulie muda kukumbushana juu ya jambo hili la ibada. Ndugu yetu Hashim Abu Darda ambaye ameshakamilisha hapa nusu yake ya dini kama ilivyokuja katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kukumbushana jambo la ndoa hili ni jambo la kiibada, na hakuna katika Waislamu ambaye halifahamu hili, kwamba ndoa ni ibada, kwa sababu ametuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala kuoana, na akalihimiza jambo la kuoana, na kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amelikokoteza jambo la kuoana na kuozeshana, na akataja sifa, nani umuoe, nani umpe dada yako, nani umpe binti yako, Yote haya ni kuonesha kwamba Uislamu upande wa ndoa umeutazama kwa jicho lake pana. Allah tabaraka wa taala katika Qur'an, katika suratu Nur, alipokuwa akilizungumza jambo hili la kuozeshana, subhanahu wa taala akasema, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Akiwa anamaanisha subhanahu wa ta'ala, waozesheni wale wajane ambao hawana wake, wale wajane ambao hawana wake waozesheni. Wengi hudhani kwamba mjane ni yule aliyefiwa na mume au mjane aliyeachika. Mjane ni jina ambalo linamuingia wa kiume na linamuingia wa kike katika lugha ya Kiarabu. Ambaye hajawahi kuoa anaitwa mjane, ambaye ameachika mjane. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala katika hii aya akiwa analisisitiza jambo la ndoa akasema, wa ankihul ayama, waozesheni wale wajane, minkum, miongoni mwenu nyinyi Waislamu mliokuwa huru, ambao si watumwa, Waislamu mliokuwa waungwana. Wasalihina min ibadikum, pia waozesheni wale wema katika watumwa. Waungwana waozesheni na watumwa waliokuwa wema pia, kwa kuwa ni wana wa Adam, wana matamanio na wao, waozesheni. Kadhalika wa imaikum, na vijakazi wenu wa kike. Watumwa ni wa kiume, wa kike huwa ni vijakazi. Wa imaikum, na vijakazi wenu pia waozesheni. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim Al-Ghafur, katika kuwatoa watu wasiwasi, hasa wale ambao wataliendea hili jambo kwa lengo lile ambalo humridhisha Allah, ambao wanaoana ili wajistiri, wanaoana wajihifadhi na machafu, wanaoana wamridhishe Mola wao. Hawa ambao wataliendea jambo la ndoa kwa madhumuni na malengo kama haya, Allah tabaraka wa taala amewaahidi katika hii aya akasema, in yakunu fuqara, kama watakuwa ni mafukara, hawana kipato au walichonacho hakitoshi, wakawa wanachelea kuliendea jambo hili adhim la ndoa kwa sababu ya ufukara na umaskini waliokuwa nao, bas Allah tabaraka wa taala anasema, yughnihimullahu min fadli, Allah atawatosheleza, atawapa, atawafungulia katika milango yake ya fadhila. Hii ni ahadi yake Allah tabaraka wa taala. Hana nafasi ya kuwa na wasiwasi, hana shida yule ambaye kwamba nia yake itakuwa ni njema katika kuliendea hili jambo, kwa sababu tayari ana dhamana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii ikawekwa wazi na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kitafsir, akasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika sunan yake au Jami' at-Tirmidhi, kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa aina tatu ni wajibu aliojiwekea Allah, ni wajibu aliojiwekea Allah ya kwamba atawasaidie watu wa aina tatu. Katika hao akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, an-nakihu alladhi yuridu al-afaf, ni yule ambaye ataoa lengo lake la kuoa ni kujizuilia na machafu ya zinaa, kujizuilia na machafu, akaoa kwa lengo la kujizuia na machafu, bali kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa lengo pia la kutaka kukithirisha umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kuzaa, kwa sababu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam katuhimiza kadhalika tuoe ili tuzae sana, na akatushauri, bali akasema alayhi salatu wasallam, tazawwaju alwaluda alwaduda fa inni mubahim bikum al-umam yawm al-qiyama. Tazawwaju alwaluda alwaduda, oweni wanawake wenye mapenzi, oweni wanawake wenye kuzaa sana. Fa inni mukathir au mubahin bikum al-umam yawm al-qiyama, kwani mimi Muhammad nitakuja kujifaharisha kupitia nyinyi umma wangu kwa wingi wenu siku ya kiyama. Kwa hiyo pia ambaye ataoa kwa lengo la apate an-nasl, kizazi, an-nasl, apate kizazi cha kukithirisha wigo wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia atakuwa ameoa kwa mantiki na malengo na madhumuni yaliokuwa ya sawa sawa. Anataka akatimize fahari ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya wingi wake katika umma wake huu, al-umma al-muhammadiyya alayhi salatu wassalam. Kadhalika katika hadithi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia mashabab ambao hawajaoa, anawaelekezea jumla ya khitab na maelekezo kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anasema qala lana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ma'shar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Anawakokoteza rika la shabab la vijana kwa hususia kwamba enyi mashabab, enyi vijana, na rika la ujana, baadhi ya ulama wanasema mpaka miaka 40, hawa wote ni mashabab. Ya maashara shabab, enyi kongamano la vijana, man istata'a minkum al-ba'a, yeyote miongoni mwenu ambaye ataweza ba'a, ataweza ba'a na aoe. Ba'a ni nini? Ba'a, ulama wetu fuqaha rahimahumullah ta'ala wanapoizungumzia ba'a katika vitabu vyao vya al-furu', wanasema al-ba'a ni al-maskan. Maskan, sehemu ya kumweka, nyumba kumweka, au sehemu yoyote kama ni vyumba viwili vitatu moja ndio uwezo wako. Atakayeweza ba'a, kwa maana maskan, sehemu ya kulala yule mwanamke, kadhalika ba'a kwa maana ya al-ma'kal, kumlisha, wal-mashrab, kunywesha, kadhalika al-malbas, kumvisha. Hii ni sehemu katika ba'a. Kubwa zaidi katika ba'a, kumudu na kuhimili kuweza kumuingilia, ambayo ndio lengo kuu la ndoa. Atakayeweza haya, basi na aoe. Kwa hiyo hapa pia tunapata kwamba bwana mtume alayhi salatu wassalam ametuelekezea khitab ya maneno, akituhimiza kuliendea hili jambo la sisi kuoa na kuozesha. Na yeye ameozesha alayhi salatu wassalam binti zake, na yeye ameoa bwana mtume alayhi salatu wassalam. Lakini kadhalika wakati huo huo hakusahau alayhi salatu wassalam kutubainishia sifa za kina nani tuwaoe, kwa sababu watu ni wengi, maumbile hutofautiana, sifa kadhalika ziko tofauti, ni kipi niangalie, kipi ni kichunge wakati wa kuoa au wakati wa kuolewa mwanamke. Hili pia hakulisahau alayhi salatu wassalam. Akamwambia kijana ambaye anataka kuoa, kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira kwamba tunkahul mar'atu li arba'in, kikawaida iwe kijana, ewe unayetaka kuoa, elewa kwamba kikawaida huolewa wanawake kwa mambo manne. Huolewa wanawake kwa mambo manne. Yote kamili au moja baada ya jingine au moja katika hayo. Yaani wanaume wana tabia kuangalia sifa hizi kwa wanawake. Hupenda kuangalia uzuri wa mwanamke jinsi alivyo. Mwingine hatotazama chingine baada ya kuwa zile sifa zake kimaumbile zikiwa zimetimia kwa mwanamke huyo. Hatojali kwamba mzuri wa tabia, si mzuri wa tabia, ana dini, hana dini, kwa kuwa ule uzuri wake anaotaka yeye umekamilika, basi yeye anajitosa katika bahari ya mwanamke huyo pasina kujali kwamba atamezwa na papa, atapiga kichwa chake kwenye pango la bahari au jiwe au matumbawe na mfano vitu kama hivyo. Sana sana atakwambia kama ni tabia nitarekebisha nyumbani, kwa kuwa tayari kile kilichomvutia kipo, uzuri anao, na katika uzuri hii ni bahari isiyokuwa na ufukwe. Wanasema ulama, kila mmoja huangalia anachokipenda kwa mwanamke, na wala halaumii huyu kwamba kwa nini kampenda yule, kwa sababu uzuri wa mtu wanasema uko katika macho na uso wake mtu mwenyewe. Kwa hiyo hii ni sifa ya kwanza. Ya pili, kawaida ya wanawake, wanaume hupenda kwa wanawake kwa kuangalia kigezo na sifa ya mali. Mwanamke ana mali, ana mapesa, ana madinari, ana madirham, ana majumba, ana magari, ana mashamba, ana miradi na mfano wa masala kama hayo. Baadhi ya wanaume hasa wasiopenda kujishughulisha, basi hii huwa kwa wao ndiyo sifa adhimu. Na akimpata mwanamke kama huyu hujinadi mbele ya wenzake kwamba nimepata zali. Wanasema anapata zali la mentali. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwamba yeye ni kwenda na kibegi chake tu, kirasketi chake kwenye bega, anaingia nyumbani kwa mke ambaye amejitosheleza, walillahi alhamdu. Wako pia wanawake, wanaume ambao kwamba huyaangalia haya katika kuoa. Haya akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika sifa ya tatu, wako wanaume wanaoangalia hasab ya mwanamke. Shamaili zao, sifa zao. Wale wanasifika, wale ni wakarimu, uko ule ni wakarimu, uko ule ni wapishi, uko ule watu wenye mapenzi, uko ule ni kadha, mlango ule ni mzuri. Kwa akaangalia hasab, akavutika na hilo pasina kuangalia mambo mengine. Hawa pia wapo katika wanaume. La nne na la mwisho ambalo pia huwavutia wanaume kuwaoa wanawake, Mtume alayhi salatu wasalamu anasema walidini ha. Pia huangalia wanaume dini za wanawake. Wako ambao kama wao wanaangalia dini. Je, ni mtu wa dini? Je, yule mwanamke ni mustakima? Je, yule mwanamke ni mtu wa hijab? Ni mtu wa ibada? Je, mwanamke yule kadha wa kadha wa kadha, iko vipi katika dini? Akaridhishwa na hali yake na mazingira yake yule mwanamke katika upande wa dini, akapeleka posa. Hizi ni sifa nne ambazo wanaume huziangalia. Kisha bwana Mtume alayhi salatu wasalam hakuwa ameishilia hapo tu kwamba kazitaje mambo yakajiishia hivyo. La, kwa kuwa sehemu inahitaji na saha kuwa nasihi umma. Akina nani sasa wawachukue? Rasuli alayhi salatu wasalam katika mazingira haya ambayo kwamba ubainifu wake unahitajika kwa umma alayhi salatu wasalam, akasema bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam mwisho wa hii hadith, fadhfar bi dhati din taribat yadaka. Wewe sasa mwanamume wa Kiislamu unachaguliwa na bwana Mtume chaguo. Anasema alayhi salatu wasalam, fadhfar bi dhati din, jinyakulie mwanamke kwa sifa ya dini, jinyakulie mwanamke mwenye dini, taribat yadaka. Ukifanya hivyo, mikono yako itakuwa imeshika kishiko madhubuti mahala panapotakikana, kwa kuchagua mwanamke kwa sifa yake ya dini aliyokuwa nayo. Au wengine wakasema taribat yadaka, jumla hii ni jumla ya dua mbaya, kwamba kwa yule ambaye atajinyakulia mwanamke kwa sifa isiyo kuwa ya dini, hakuipa kipaumbele sifa hii, taribat yadaka itakuwa kwa maana nyingine, mikono yako itashika turba, itashika mchanga, mpaka umeshika mchanga kwa maana ya utadondoka na utaanguka na utafeli kwa kumwangalia mwanamke kwa sifa nyingine ukaacha sifa ya dini. Pamoja kwamba ni halali baada ya kuangalia sifa ya dini kuangalia sifa nyingine, sio haramu, hukumu yake ni mubaha. Wanasema ulama, umeshamwangalia mwanamke kwa sifa yake ya dini, kisha ukaangalia uzuri wake ukampenda, ni vizuri zaidi kufanya hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke mwenye dini tu akawa hana uzuri hawi sawa na mwenye dini akawa na sifa ya uzuri. Kwa hiyo mwenye dini akawa na sifa ya uzuri ni bora kuliko mwenye dini peke yake, kwa sababu ule uzuri wake ni katika vile vielelezo vinavyopelekea kudumu kwa maisha yenu na mapenzi yenu na ndoa yenu kwa ujumla. Kwa nini? Sababu Allah anasema fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale watakao kupendezeni katika wanawake. Lakini kupendezwa baada ya kuwa ana khuluka na ana dini. Haya ameyasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo huo hakuwasahau mawali, kaka wanaomiliki dada zao, au mababa wanaomiliki mabinti zao, au mababu wanaomiliki wajukuu zao ambao ni mawali wa mabanat. Hakuwasahau upande wao, akawaelekezea khitab, akawaambia kama ilivyokuja hadithi ya Imam Tirmidhi, idha atakum man tardawna khuluqahu wa dinahu fazawiju. Enyi wazazi, enyi mawali na wamiliki mabanat, atakapokujieni yule ambaye mnamridhia tabia zake na khulka zake, muozesheni. Dini yake, khulka yake, muozesheni. Kijana wa ibada, kijana wa akhlaq, kijana wa tabia, kijana wa swala, kijana wa makarimul akhlaq, kijana ambaye kwamba genge lake ni magenge ya watu wa khairi, hana magenge ya watu wa shari, vijana wa maskani wasiokuwa na shughuli, vijana wa kukaa na kusengenya watu mabarabarani, vijana wa kukaa na kuvuta sigara na kuvuta bangi, lakini kijana ambaye kwamba anaridhiwa khuluka na tabia zake, kijana wa tauhid, kijana wa sunna, kijana ambaye kwamba atamuongoza binti yako au dada yako katika makarimul akhlaq na mahasidul a'mal. Utakapokujeni huyo, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fazawijuhu, muozesheni. Mtume huyo anayesema haya, aliyachagua haya mawili, khuluka na dini, kwa kijana na akakwambia wewe mzazi kwamba muozeshe, anajua kwamba kuna mali, anajua kwamba kuna dirham, anajua kwamba kuna dinari, anajua kwamba kuna jaha, anajua kwamba kuna vyeo, anajua kwamba kuna nafasi, lakini kachagua hiki, dini na khuluka, muozesheni. Kisha akatanabahisha na akatahadharisha akasema, illa tafaluhu takun fitnatun fil ardhi wa fasadun aridh. Msipolifanye hilo kwa kuchagua kijana kwa dini yake na khuluka yake, kikawa hichi sicho kipimo chenu, mna vipimo vyenu vingine mnavyoviangalia kwa kijana aliyekujieni. Msipoyafanya haya mkageukia mengine, eleweni kwamba takun fitnatun fil ardh, tasababisha jambo leno hilo kupatikana kwa ufisadi na uharibifu katika ardhi, fitna kubwa katika ardhi na ufisadi uliokuwa mkubwa, ambao utaanza kwako wewe mzazi, kwa lolote lile ambalo kwamba Allah atalikadiria kwako. Kwa nini? Kwa sababu umemkhalifu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Allah ametahadharisha juu ya kumkhalifu huyu Mtume alaihi salatu wassalam, akasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim. Watahadhari wakae chonjo wale ambao watakhalif amri za Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna, wasije wakapatwa na fitna kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waweza ukaingia kwenye ukafiri kwa kumkhalifu Mtume alayhi salatu wasalam, waweza ukaingia katika unafiki kwa kumkhalifu Mtume alayhi salatu wasalam, waweza ukaingia katika dalal na upotevu, au yusibahum adhabun alim, au wasije wakapatwa na adhabu kali zinazoumiza. Kwa hiyo hizi ni nasaha za bwana Mtume alayhi salatu wasalam kuna kwa jambo hili adhim la ndoa, ambalo ni mwenendo katika nyenendo za mitume wa Allah alayhi musalam, kama alivyosema Allah kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Muhammad, tumetuma kabla yako mitume, tumewajalia mitume hao kuwa na wake, tuliwapa wake na tukawapa watoto. Kwa hiyo kumbe kuoa na kuozesha min sunanil mursalin, ni miongoni mwa nyenendo njema walizokuja nazo mitume wa Allah alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa haya machache nimeonelea ni atoe kama nasaha kwetu sisi tuliohudhuria katika mnasaba huu wa ndoa ya ndugu yetu Abu Darda, babake Darda Hashim bin Hassan bin Hashim, Allah ambariki yeye na ambariki mke wake, barakallahu laka wa baraka alaik, na kujumusheni nyinyi wawili katika khairi. Hii ndio dua tuliyofunzwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwapongeza na kuwaombea ndugu zetu ambao watakuwa wameingia katika minasaba kama hii ya ndoa. Tumuombe Allah tabaraka wa taala tusamehe madhambi yetu yaliyotangulia na ambayo kwamba yako mbele, na atuthibitishe katika Uislamu wa sawa na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atubakishe katika mazingira hayo mpaka ile siku ambayo tutakwenda kukutana naye siku ya kiyama. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.